klimatów i gorących rabatów w MediaMarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 8 lipca, a serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W 10 województwach ostrzeżenia przed ulewami zacznie padać wieczorem. Egzamin dojrzałości zdało 4 na 5 uczniów. Są wyniki. Premier Izraela nominuje Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawalnymi opadami deszczu i ewentualnymi podtopieniami od dziś do czwartku. Alerty dotyczą 10 województw. Chodzi o łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, świętokrzyskie, a także część lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W ciągu 2 dni miejscami spadnie od 150 do 200 litrów wody na metr kwadratowy. Tak duże opady mogą stwarzać zagrożenie powodziowe, mówił w porannym Zapraszamy do Trójki rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. To jest intensywny deszcz. To jest taki deszcz, który będzie ciągły, nawalny, powodujący właśnie, że w rzekach szybko woda będzie wzbierać, szczególnie w tych ciekach mniejszych. No ale jednocześnie pamiętajmy, że mamy suszę i gleba jest przesuszona, więc tym bardziej będzie szybszy spływ od razu do rzeki. Także proszę tutaj się przygotować. Jest jeszcze trochę czasu. Na skutek wczorajszych burz ranne zostały 4 osoby, informuje rzecznik strażaków Karol Kieszkowski. W miejscowości Bratkówka, powiat krośnieński, uderzenie pioruna w drzewo, które spadło na budynek i osoba przebywająca w środku doznała urazu głowy. Dobrynin, powiat mielecki, porażenie prądem na skutek zerwania linii energetycznych, 1 osoba ranna i w powiecie leżajskim oraz przemyskim 2 osoby, na które spadły konary drzewa, osoby przebywały w samochodach. W całym kraju uszkodzonych zostało ponad 300 budynków, strażacy interweniowali ponad 2000 razy. 80% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. Przed siedzibą komisji w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Jakie są te bardziej szczegółowe wyniki, Martyno? Krótko mówiąc, podobne do tych z ostatnich lat. W tym roku zdało 4 na 5 maturzystów. Największa zdawalność, 94%, jest z języka polskiego. O 1% niższa z najchętniej wybieranego języka obcego, angielskiego, a matematyki nie zaliczyło 15% maturzystów. Nieco inaczej prezentują się wyniki procentowe z tych 3 przedmiotów obowiązkowych, powiedział mi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Średni wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym wynosi 59%, z matematyki na poziomie podstawowym 61% i z języka angielskiego 78%. Czyli najlepiej poszedł angielski, a najsłabiej wcale nie matematyka, jak to zwykle bywało, ale język polski. Jeśli chodzi o podział na województwa, najlepiej napisali zdający z Mazowsza i Małopolski, najsłabiej z warmińsko-mazurskiego. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. Liczymy, że Polska 2050 otrzyma stanowisko wicepremiera, mówił członek tej partii Maciej Żywno w Bezuników w rozmowie politycznej w Trójce. Po południu spotkanie liderów koalicji w sprawie planowanej rekonstrukcji rządu. Zdaniem wicemarszałka Senatu, w momencie kiedy Szymon Hołownia przestanie być marszałkiem Sejmu, stanowisko wicepremierki powinna otrzymać Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, obecna ministra do spraw funduszy i polityki regionalnej. Mam oczywiście nadzieję na to, że będzie wicepremier. Mamy oczekiwanie, że dotrzymane zostaną zapisy umowy koalicyjnej. Szymon Hołownia jasno powiedział, że nie wchodzi do rządu, ale że również 13 listopada zdaje funkcję marszałka Sejmu. To jest sytuacja, w której kształt umowy koalicyjnej zostanie dotrzymany. Jeżeli pojawią się elementy renegocjacji w jakichś obszarach, to będą to rozmowy liderów. Za tydzień premier ogłosi skład rządu po rekonstrukcji. Według zapowiedzi ma być zmniejszony o 1/5. Premier Benjamin Netanyahu nominował prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Izraelski przywódca poinformował o tym prezydenta Stanów Zjednoczonych podczas spotkania w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Netanyahu odwiedził Biały Dom po raz pierwszy od czasu amerykańskich ataków na irańskie obiekty jądrowe. Podczas kolacji z Trumpem premier Izraela wręczył prezydentowi USA swój list do Komitetu Noblowskiego. Prezydent już zrealizował wielką obietnicę. Zawierając porozumienia Abrahama, buduje pokój w kolejnych krajach i regionach. Powiedział premier Izraela, nominuję pana do pokojowej nagrody, na którą w pełni pan zasługuje. Trump powiedział, że nie spodziewał się nominacji. Bardzo dziękuję. To bardzo wiele dla mnie znaczy, zwłaszcza, że pochodzi od pana. Donald Trump w przeszłości krytykował decyzję o przyznaniu pokojowego Nobla Barackowi Obamie. Prezydent USA wielokrotnie dawał do zrozumienia, że uważa, iż sam zasłużył na tę nagrodę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Siedlcach i Niepołomicach umiarkowana. Ponad 30% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W przeważającej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów rzek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Adam Malecki. Słuchaj, jakbyś chciał, to ja mogę cię nominować też do Nobla pokojowego. Nie zasłużyłem. Nie? I nie zasłużę. O, i to jest właśnie postawa godna mężczyzny. Teraz dziękuję. Sport. Polki wkraczają do akcji po raz drugi na Mistrzostwach Europy. Po porażce 0-2 z Niemkami nasze piłkarki zmierzą się ze Szwedkami. Po meczu otwarcia pora na mecz o wszystko. Rywalem reprezentacji Polski następna utytułowana drużyna Szwecja. Zespół bardzo doświadczony, zespół, który potrafi zarządzać bardzo dobrze meczem. Bardzo duża dyscyplina w każdej fazie gry. Ocenia selekcjonerka Nina Patalon, a obrończyni Sylwia Matysik zapewnia, że Polki nie zawiodą kibiców. Dla nas jest to niesamowicie ważne, żeby dawać z siebie zawsze 100% na boisku, walczyć do końca z tą samą determinacją i po prostu z zaangażowaniem. Trudniej niż z Niemkami raczej nie będzie. Ja zakładam, że to będzie łatwiejszy mecz. Twierdzi była reprezentantka Polski Joanna Tokarska. Przypuszczam, że będzie dobrze. Takie mam jakieś dobre nastawienie, dobre fluidy i z takim dosyć dużym optymizmem patrzę na ten mecz. Pierwszy gwizdek o 21:00. Szwedki w pierwszym meczu pokonały 1-0 Dunki, które od 18 będą się bić z Niemkami. Wczoraj w grupie B Włoszki zremisowały z Portugalkami, a Hiszpanki zaklepały awans do ćwierćfinału, rozbijając Belgijki 6-2. W ćwierćfinale swoim 12 wielkoszlemowej karierze jest Iga Świątek. Jest najmłodszą zawodniczką, której się ta sztuka udała. Polka 6-4-6-1 pokonała Dunkę Tauson i o najlepszą czwórkę Wimbledonu bić się będzie z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. W czołowej ósemce u pań znalazły się także Szwajcarka Bencic i Mirra Andrijewa, a u panów Włosi Cobolli i Sinner, a także Nowak Dżokowicz i Amerykanin Shelton. Inny Jankes, Fritz, zagra dzisiaj o półfinał z Karanem Khachanovem, a Hiszpan Alcaraz z Brytyjczykiem Norim. Także u pań pierwsze mecze ćwierćfinałowe o 14:30 Białorusinka Sabalenka zagra z Niemką Siegemund, a po nich Amerykanka Nisimowa z Rosjanką Pawluczenkową. To jeszcze powrót do tematu piłkarskiego. W pierwszym meczu półfinałowym klubowych Mistrzostw Świata Fulminense Rio de Janeiro zagra z Chelsea Londyn. To o 21:00, a jutro o finał powalczą Paris Saint-Germain z Realem Madryt. Arbitrem tego meczu będzie Szymon Marciniak. Skoro wątek brazylijsko-piłkarski poruszony, to przypomnę, że równo 11 lat temu na Mistrzostwach Świata rozgrywanych w kraju samby Canarinhos przegrali z Niemcami 1-7. To była niemiecka samba. Sport wraca o 16:00, o 16:40 studio Mistrzostw Europy przed meczem Polek ze Szwedkami. Zapraszamy do słuchania Studia Euro, zapraszamy do kibicowania Polkom, ale proszę dziś także śledzić informacje pogodowe i ostrzeżenia, bo może być niebezpiecznie, szczególnie w centrum i na południu kraju. Niż genueński przyniesie wieczorem bardzo intensywne opady deszczu i burze. Na termometrach na ogół okolice 20 stopni, tylko na Podlasiu prawie 30, tam jeszcze lato. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kłaczek. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Justyna Grabasz w studiu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Patrz, jakie piękne słonko. Jest piękne słonko. Zastanawiam się, czy jak tutaj się pojawię na tym stanowisku, to też muszę stać. Co się wydarzyło w ogóle? Krzyż, czy też Justyna, jesteś dobrej myśli przed dzisiejszym meczem Polek ze Szwedkami? Nie, no oczywiście, że tak. Wspaniale. Zawsze warto się nastawiać dobrze na takie wydarzenie. Dobrego dnia. Ale my dziś nie o meczu, o muzyce w dużej mierze i o różnych przeróżnych, ciekawych tematach. Ja się nazywam Justyna Grabasz, Gosia Jakubowska na stanowisku wydawczyni, Anna Regulska zostaje jako realizatorka. No i będziemy z Państwem dzisiaj do 11:00. Every day, oh my. Some days is just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Night or Day, tak znakomicie brzmiał Franz Ferdinand na wydanej w tym roku płycie The Human Fear. Tak brzmi też na trójkowej antenie. I przy okazji otwiera nam dwugodzinne spotkanie w audycji Dobrego Dnia. Są wakacje, drodzy Państwo, nawet jeśli deszczowe w większości kraju, to jednak wakacje, dlatego też muzyką będziemy wprowadzać wakacyjny nastrój. Przed nami kilka pofestiwalowych i przedfestiwalowych refleksji, bo sezon koncertowy i festiwalowy trwa w najlepsze. Po 10.30 Michał Morgański będzie szukał odpowiedzi na pytanie, czym w rzeczywistości różni się orkiestra symfoniczna od kameralnej. A już za kilkanaście minut w Informatorze Ekonomicznym między innymi słów kilka o działkach budowlanych, w Suwałkach, za pół ceny. Więcej na razie zdradzać nie będę, powiem tylko, że teraz czas na naszą piosenkę dnia zatytułowaną Wkrótce. Z dużej chmury spadnie mały deszcz. Ktoś ci powie, a ktoś inny cześć. A ten pech, co wczoraj tak cię jeszcze straszył, nie skaleczy więcej, będzie kłębkiem waty. Ty zapomnisz straty i przestaniesz toczyć spór. Szczyty rozpaczy zmienisz przenoszenie gór. Coś będzie ważyć, ale lekki będzie duch. A bieg historii nagle zwolni w miękki trud, bo wkrótce będziesz czuć się lepiej, wkrótce znów. Zrobisz łatwo każdą z tamtych trudnych spraw, coś o tym wiem. Wkrótce znów będziemy tańczyć pośród chmur. Śpiewać Fly Me to the Moon i piękny dni, przepiękny dzień może. Nie

World in My Eyes, lata 90. i album Violator, a także kompozycja, którą Andy Fletcher wskazał jako swoją ulubioną z repertuaru Depeche Mode. Andy przez lata związany z Depeszami, klawiszowiec, basista tego składu, od 3 lat niestety nieobecny. A my dzisiaj wspominamy, bo właśnie 8 lipca mijają 64 lata, od kiedy ten artysta przyszedł na świat. World in My Eyes to ulubiona piosenka Andy'ego Fletchera, a ja jestem ciekawa, jakie są Państwa ulubione piosenki Depeszów. Jakby co, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Ten adres z przyjemnością przyjmuje wszystkie wiadomości. A przed nami teraz duet Karaś Rogucki, 1996. Zaczęły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest.

Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. A dziś zaprasza Sylwia Zadrożna. A ze mną Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze w tym roku Polska wyprzedzi Szwajcarię i będzie 20. gospodarką świata, tak powiedział wczoraj premier w czasie konferencji podsumowującej prace deregulacyjne rządu. Ja już potem czytałam opinię, że będziemy 20. gospodarką, tylko jeśli złoty będzie się umacniać w stosunku do dolara szybciej niż frank szwajcarski. No i jeszcze też pewnie inne rzeczy związane z demografią, z innowacyjnością muszą się zdarzyć. Jak pani ocenia te zapowiedzi, prognozy? Myślę, że jest to realne. Faktycznie, ponieważ my, aby przeliczyć wielkość gospodarki w skali światowej, musimy mieć jedną zmienną, znaczy jedną stałą, czyli najczęściej jest to przeliczanie do uzależnione od dolara, tak? Czyli wycenia się tą gospodarkę dolarem. No i tutaj z uwagi na to, że złoty się umacnia, to faktycznie ta nasza gospodarka w skali globalnej staje się silniejsza. Jesteśmy dość dużym krajem. Tutaj należy oczywiście o tym pamiętać, że nasze zdolności, jeżeli porównamy naszą wielkość do wielkości Szwajcarii, no to tutaj już moglibyśmy pomyśleć, dlaczego ta Szwajcaria akurat jest o tyle od nas bogatsza, mimo tego, że jest wielokrotnie mniejsza. Także taka łyżka dziegciu. Natomiast faktycznie my mamy szansę rozwijać się jeszcze bardziej. Dużo mamy jednak przeciwności, z którymi musimy sobie, aby to się stało, poradzić. Mamy duże zagrożenie ze strony demograficznej. Tutaj faktycznie wraz z tym, jak premier powiedział o tym 20. miejscu, pojawiło się wiele głosów co do tego, iż to będzie dość krótko zajmowane przez Polskę miejsce na liście, z uwagi na to, że poprzez niekorzystną demografię będziemy się zmniejszać, tak? Nasza gospodarka będzie coraz mniejsza, no bo będziemy mniejsi, będzie mniej osób pracowało w gospodarce, także to jest pewne zagrożenie. Da się też zniwelować, dużo jest mowa o migracji, ale też tutaj trzeba pamiętać o mechanizacji, innowacyjności i to jest właśnie ten kierunek, który powinniśmy podjąć, żeby stać się tutaj na miejscu bardziej innowacyjni, ale też na przykład bardziej innowacyjni w eksporcie, co pomoże nam wzmocnić gospodarkę. Trzeba też pamiętać o tym, że to nie zawsze oznacza, że Polacy mogą czuć się sami dużo bogatsi dzięki temu, że gospodarka jest 20. No na przykład, jeżeli przeliczymy PKP na głowę mieszkańca, no to jest ono w Czechach na przykład większe, więc to wszystko zależy od tego, jak spojrzymy na te statystyki, tak, miejsca. Tak, rzeczywiście sporo czynników, ale szansa ale jest. Ale oczywiście to jest to duży sukces nas wszystkich tutaj w Polsce, że udało nam się na to miejsce wskoczyć, bo wszyscy Polacy na to zapracowali. Właśnie. Suwałki przygotowały w tym roku prawie 50 działek budowlanych dla młodych. Osoby do 40 roku życia mogą je kupić za pół ceny. Program ma zachęcić osoby młode, planujące budowę domu, do tego, żeby zamieszkały w Suwałkach, no i do tego, żeby też nie wyjeżdżały do większych miast. Dobry pomysł? Myślę, że to taki pomysł, który w wielu miejscach i w Polsce mógł być zastosowany. W wielu miejscach jest stosowany w krajach europejskich. Stosowane są różnego typu zachęty do tego, żeby ludzie nie wyjeżdżali do dużych miast, żeby rozkład ludności był tak, aby ludność się nie koncentrowała w dużych ośrodkach, żeby się nie wyludniały mniejsze. I wiele działań jest do tego podejmowanych, w tym mających na celu to ograniczenie przenoszenia się do większych miast. I takie, które zastosowały Suwałki, ma dość duży sens. Miejmy nadzieję, że wesprą też swoich obywateli, swoich mieszkańców, swojego miasta tym, że zaczną na przykład tworzyć lokalne usługi innego typu, nie wiem, właśnie dobrą opiekę nad dziećmi, dobrze funkcjonujące szkoły, różnego typu atrakcje kulturalne dla mieszkańców, skierowane do tego, aby oni czuli się, no nie wiem, tak się czasami mówi, jak w mieście, czyli powiedzmy, żeby wydarzało się tam wiele lokalnych spotkań, imprez. I to jest też ten kierunek, o którym powinniśmy myśleć. I też taka komunikacja, że w takim mniejszym mieście żyje się na przykład spokojniej, myślę, i bezpieczniej. Myślę, że to też może namówić dużo osób, aby w mieście małym, mniejszym zostali. No oczywiście to też wymaga od włodarzy lokalnych kreowania takiej przestrzeni przyjaznej dla przedsiębiorczości, żeby też te osoby, które tam zostaną, miały co robić, dla siebie miejsca pracy, no bo rozumiem, że jeżeli mają być to działki budowlane, to nie chodzi tutaj o osoby, które zajmują się na przykład rolnictwem, tylko bardziej takie, które faktycznie chcą funkcjonować w ośrodku miejskim, zatrudnionym być w usługach czy też w produkcji. Tak, ja też myślę, że to dobry pomysł. Zobaczymy, czy inne miasta pójdą tym przykładem. I na koniec mamy dzisiaj drugi mecz Polek na Euro, a ja sobie spojrzałam na to, ile zarabiają nasze piłkarki. No i tutaj najlepsze mogą liczyć na 8-9 tysięcy złotych miesięcznie, choć no zdarzają się oczywiście pojedyncze przykłady pięciocyfrowych kwot. Sporo piłkarek zarabia 4-5 tysięcy, natomiast dla porównania panowie, piłkarze, PKO Ekstraklasie zarabiają średnio 30-50 tysięcy złotych miesięcznie, więc te różnice no, są kolosalne. Są kolosalne, wynikają z budżetów tych związków sportowych, czy też samych drużyn. Męski futbol ma po prostu większą liczbę sponsorów. I tutaj szkoda oczywiście, że kobiety nie mają przynajmniej połowy, bo nawet to nie jest połowa sponsoringu, a przecież grają też bardzo dobrze i odnoszą duże sukcesy, często większe niż drużyny męskie, tak. Polskie, które dofinansowane są lepiej. Myślę, że to też to ciekawe jest przykład z Francji, gdzie jest organizowany Tour de France dla kobiet. I też na początku był imprezą o dość małej skali i ciężko było sponsorów pozyskać, ale teraz faktycznie rośnie. Zarządza tym była kolarka. I pozycja Tour de France Femme jest coraz wyższa, także wydaje się, że z uwagi też na to, że kobiety coraz bardziej interesują się sportem i właśnie oglądaniem sportu w telewizji czy uczestnictwem w wydarzeniach sportowych, czy same ćwiczą coraz częściej i też mają środki finansowe. Może coraz więcej firm zauważy tą przestrzeń i faktycznie będzie inwestowało też w sport kobiecy, które z uwagi na wysokie ambicje koleżanek, które są sportowcami, może wykazać się dużo bardziej ciekawą walką sportową, niż ma to miejsce w przypadku panów. Trochę rozpieszczonych ostatnio panów. Tak, no miejmy nadzieję, że po Euro właśnie oczywiście to zainteresowanie... Tak, panowie również mają w sobie dużo. Tak, ale miejmy nadzieję, że po Euro to zainteresowanie też sponsorów wzrośnie. Tak czy inaczej dzisiaj Polki zmierzą się ze Szwedkami, aby ten stadion w Lucernie wieczorem okazał się dla nas szczęśliwy. Trzymamy za panie kciuki bardzo mocno. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej, dzisiaj nasza gościni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Jutro też się słyszymy. Jutro o 9:30. Dobrze, to zachęcam do słuchania, a Ekonomia w Trójce po 16:30 jeszcze dzisiaj. Somewhere beyond the rain, meeting for the light, stormy.